święta idą, niedziela handlowa jest i ja jestem media ekspert. Marian, ale to ty do mnie dzwonisz. No widzisz, ja dzwonię, ja robię zakupy, wszystko na mojej głowie. Bo media ekspert dalej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę natychmiast zostały uruchomione wszystkie procedury, poinformował szef MON. GOPR świętuje dziś swoje 70-lecie. Za godzinę na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza, która otworzy uroczystości Wielkiego Tygodnia. W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę natychmiast zostały uruchomione wszystkie procedury, poinformował w mediach społecznościowych minister obrony. Rakieta leciała nad Polską przez 40 sekund w okolicach Oserdowa na Lubelszczyźnie. Do incydentu doszło 23 minuty po 4 nad ranem. Jestem w kontakcie z prezydentem, premierem, ministrem spraw zagranicznych, szefem sztabu generalnego i dowódcą operacyjnym sił zbrojnych. Stale monitorujemy sytuację, dodał Władysław Kosiniak-Kamysz. O 9 miała się rozpocząć konferencja prasowa w tej sprawie. Należy bagatelizować tego incydentu, powiedział dr Jacek Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i portalu Defense24. Zdaniem eksperta nie należy też reagować emocjonalnie. Przypomina nam to, że tuż obok naszych granic trwa pełnoskalowa wojna. Żadnego z tego typu incydentów nie można bagatelizować, ale z drugiej strony tak samo tutaj nie powinniśmy moim zdaniem rozstrzygać wszystkich kwestii przy tak szczątkowych i bardzo ograniczonych jeszcze informacjach i zapewne te informacje będą do nas wpływały w szerszym ujęciu w kolejnych, jakby to powiedzieć, godzinach, dniach, aczkolwiek z perspektywy politycznej, no to przypomina nam i strategicznej, że mamy do czynienia z bardzo niebezpieczną sytuacją dla bezpieczeństwa europejskiego, nie tylko bezpieczeństwa polskiego, tuż obok naszych granic. Wcześniej w niemal całej Ukrainie ogłoszono alarm przeciwrakietowy. Rosjanie zaatakowali w nocy m.in. obwód lwowski i Kijów. W związku ze zmasowanym atakiem w powietrze zbiły się polskie i sojusznicze samoloty bojowe. GOPR dziś świętuje swoje 70-lecie. Wieczorem z tej okazji w Prezero Arenie w Gliwicach odbędzie się koncert. Dochód ze sprzedaży biletów zostanie przekazany na rehabilitację ratowników poszkodowanych w akcjach, powiedział prezes zarządu głównego GOPR Łukasz Felcen-Loben. Świętujemy 70-lecie GOPR-u w ramach tego koncertu charytatywnego, który ma podkreślić to naszą misję, to, że jesteśmy organizacją społeczną, otwartą na społeczeństwo z jednej strony, na ratowanie ludzi w trudnych sytuacjach w górach, ale z drugiej strony no, również sami potrzebujemy czasem pomocy, potrzebujemy wsparcia, ulegamy też wypadkom. No i stąd ten cel, właśnie ten wymiar charytatywny koncertu. Przed areną w Gliwicach dziś otwarte warsztaty, pokazy ratownicze oraz sprzętu górskiego. W Watykanie w niedzielę palmową papież Franciszek upamiętni wjazd Jezusa do Jerozolimy. Za godzinę na placu Świętego Piotra rozpocznie się msza, która otworzy uroczystości Wielkiego Tygodnia. Niedziela palmowa, inaczej niedziela męki pańskiej, to dzień święcenia palm w kościołach. Wielkanocna palma to trawy, które można pokolorować. Zawsze powinien być len jako symbol szaty Jezusa i coś kłującego, jak ciernie w jego koronie, mówi Lucyna Głogowska z Koła Gospodyń Wiejskich ze starych wierzchowisk na Lubelszczyźnie. Dajemy też cis, dajemy też kwiaty skrypiny. Powinno się dawać kolor czerwony do palmy, symbol miłości, biały, bo to jest symbol czystości, zielony, symbol nadziei. Palmę wykorzystywano, jak ksiądz chodzi po kolędzie, do kropienia mieszkania. Palma bowiem powinna zostać w domu cały rok do kolejnej niedzieli palmowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na niedzielę sportową zaprasza Dariusz Urbanowicz. I pyta, czy na pewno następna niedziela palmowa będzie równo za rok. No zobacz, miejmy nadzieję. Trzymamy kciuki. Zaczynamy od tenisa. Iga Świątek i Hubert Hurkacz awansowali do trzeciej rundy Miami Open. Pierwsza rakieta świata bez najmniejszych problemów wyeliminowała Camille Giorgi z Włoch 6-1 i 6-1, a mecz trwał nieco ponad godzinę. Dłuższą przeprawę miał Hubert Hurkacz w drugiej rundzie i pokonał Kazacha Aleksandra Szewczenkę 6-4, 6-7 i 6-3. Na pewno ten mecz da mi dużo pewności siebie. Zawsze oczekuję od siebie, powiedzmy, walki, polepszania się, dobrej gry, więc jeżeli to będę realizował, to wtedy mam szansę wygrywać turnieje, więc tak naprawdę każdego dnia po turnieju w Indian Wells gdzieś całe dnie trenowaliśmy, przygotowywaliśmy się jak najlepiej do startu tego tutaj w Miami z całym teamem. Także na pewno wykonaliśmy świetną pracę. Każdego dnia byliśmy najpierw w Tampie, w Saddlebrook, i po wiele godzin dziennie

Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy serdecznie naszych zagadkowych słuchaczy. Cześć, Marysiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty może wiesz, o czym przed chwilą śpiewały dzieci? Nie. A co to takiego zielwy? Nie wiem. Ja też nie wiedziałam, ale właśnie się dowiedziałam, bo zielwy to są żółwie. Ja pojęcia nie miałam, że one w takim języku rozmawiają. Słyszałaś? Aha. Ciekawe, o czym mówią. Marysiu, ty teraz uczęszczasz do zerówki? Tak? Jak w tej zerówce jest? Dobrze. A co najbardziej lubisz robić tam właśnie? Jak pani sobie żartuje. Ja sobie nie żartuję, ja mówię teraz bardzo poważnie. Zastanawiam się, jak ci tam w tej zerówce jest, w porządku czy nie? W porządku. I za chwilę pójdziesz do pierwszej klasy, prawda? Tak. A cieszysz się? Tak. A dlaczego się cieszysz? Bo będę dostawać więcej rzeczy. Jakich? Na przykład piórnik, kredki, trochę tam zeszytów, śniadaniówkę, no i plecak, już wiem jaki. Już masz wybrany, tak? Tak. Maria, a kiedy ja zapytam ciebie tak, co ty kochasz najbardziej na świecie, to co ty mi odpowiesz? Bo wiesz, ja ci mogę trochę podpowiedzieć, posłuchaj. Koty. A, czy to się zgadza? Tak. A co fajnego jest w czytaniu książek? Jak sobie, jak są to śmieszne książki. Możesz się pośmiać, może ci się humor poprawić, zgadza się? Bo wiem, że bardzo lubisz czytać książki. A powiesz mi, co to są bransoletki przyjaźni? Tak, właśnie przyniosłam. Tutaj, do zagadkowego studia? No tam, u mamy jest w plecaku. A, tam gdzie mama na ciebie czeka, no dobrze. Ale co to takiego jest? To na przykład są różne. Na przykład takie, że może na mieć pół serduszka, pół serduszka, że się można złączać. Mhm. Albo pół tęczy lub pół tęczy się też to złącza. A ja akurat zrobiłam taką, że moja koleżanka jest na K. Mhm. Więc ja sobie wzięłam na K z literką K, żebym o niej nie zapomniała. A słuchaj, kto to jest prawdziwy przyjaciel? Albo prawdziwa przyjaciółka? Wtedy, jak się bardzo lubimy. Mhm. A wiesz, do czego człowiekowi potrzebna jest przyjaźń? Nie. A tobie do czego potrzebna jest przyjaźń? Żeby się bawić z nią? No pewnie, że tak. Wiem, że tak. Bardzo lubisz swoją przyjaciółkę? To jest moja psiepsiółka. Psiepsiółkę? Bardzo lubisz bransoletki. Sama potrafisz je robić, to wiem. Wczoraj je zrobiłam. No, nawet. Bardzo lubisz koty. A czy lubisz rozwiązywać zagadki? Tak. Zatem podpowiedź numer ile? 1. Dawno, dawno temu, ale wcale nie za górami i za siedmioma rzekami, tylko tutaj, nieopodal, u nas, bohater naszej zagadki budził powszechny strach. Nie. To straszne. Ale się pan Wojtek postarał. Ludzie nazywali go stalowym potworem. Czego się bali? A tego, że na przykład przestraszy krowy, które przestaną jeść trawę i dawać ludziom mleko. Czego jeszcze? A tylko, że jego dym wytruje w okolicy wszystkie... Tak, tak. Wszystkie pięknie śpiewające ptaki. No i że nadmierna prędkość stalowego potwora po prostu fatalnie wpłynie na mózg tych śmiałków, którzy zdecydują się na to, aby wejść do jego paszczy. Czy potwór kiedykolwiek kogoś pożarł? O nie, nigdy. nikogo. Za to jego pasażerowie bardzo szybko przekonali się co do tego, że jest on bardzo pożyteczny i zupełnie nieszkodliwy. W dodatku dzięki niemu szybciej mogli otrzymywać swoje listy. A ci, którzy decydowali się na to, żeby do stalowego potwora wskoczyć i wyruszyć w świat, albo chociażby do pobliskiego miasteczka, zaczęli więcej czytać. To właśnie wtedy nastąpił rozkwit nowelistyki. Ludzie jak szaleni wydawali krótkie opowiastki, które były drukowane na tanim papierze i, co najważniejsze, umilały podróż dzielnym pasażerom. Coś wiesz, czy nic? Nie. Pierwsze z najpierwszych używane były w kopalniach i... no, napędzane siłą ludzkich mięśni. Kiedy bohater naszej zagadki po raz pierwszy odbył swoją podróż wraz z pasażerami w Polsce? No, otóż dokładnie 22 maja 1842 roku. A była to trasa leżąca nieopodal tej, którą każdego roku na wakacje podąża pewien mały chłopiec, ale o tym za chwilę. Marysiu, ty, tym stalowym potworem, jak o nim mówili nasi prapradziadowie, jechałaś nie raz? Pewnie jechałaś na wakacje? Nie jest to samochód, nie jest to rower. Jest to coś, czym może jechać bardzo dużo ludzi. Co przychodzi ci na myśl? Hulajnoga. Co takiego? Hulajnoga. Hulajnoga? Nie, to nie jest hulajnoga. To coś przyjeżdża na dworzec, ma dużo wagonów i Marysia stawia na? Tramwaj. To dobrze, to w takim razie poprosimy o podpowiedź pana Mieczysława Gajdę. Od stacji do stacji po szynach on pędzi, towary i ludzi dowożąc tam wszędzie, gdzie są zbudowane perrony i tory, gdzie mosty, tunele i gdzie semafory. No to teraz poprosimy naszych zagadkowych słuchaczy, bo oni mają naprawdę już dużo łatwiej, aby zadzwonili do nas. Panie, pamiętasz, jaki to numer telefonu, prawda? 22 i 7 trójek. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokądże ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Jadę tam do lasu, jadę do Saremki, jadę sobie zbierać grzyby. Będą się opalać, będę w słońcu walać, niech poparzą mnie pokrzywy. Dam mamusi spokój, spokój tatusiowi, niechaj sobie raz odpoczną. Jedno mnie ciekawi, co oni beze mnie, co oni beze mnie poczną. Kto im będzie zbierał okurzy ze stołu na błękitną ciężarówkę? A gdy zginie igła albo szpulka nici, wyślę pod krzesło taksówkę. Kto syreną wyśle, szybkie pogotowie, poproszę od bólu głowy. A po tę ostatnią zabawkę pod stołem zbierze szybko straż ogniową. Jedzie pociąg, jedzie, wiezie ludzi, wiezie, puszcza dymu szare kłęby. Powiedz mi, sąsiedzie, dokądże ty jedziesz? Pojadę do Szklarskiej Poręby. Dziś jadę do lasu, jadę do Saremki, jadę sobie zbierać grzyby. Po raz pierwszy jadę do prawdziwej stacji, jadę pociągiem prawdziwym. Od stacji do stacji po szynach on pędzi, towary i ludzi dowożąc tam wszędzie, gdzie są zbudowane perrony i tory, gdzie mosty, tunele i gdzie semafory. No właśnie, a do nas dodzwonił się pan Błażej z miejscowości o takiej bardzo ciekawej nazwie, Czechowice Dziedzice. Pan Błażej ma tyle lat, Marysiu, co ty. Całe 6. Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie. Czy znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Słuchamy. Pociąg. Pociąg. Marysiu, potrafisz zaśpiewać fanfary? Tam, taram, ta, ta, ta, ta. No, to moje to są takie słabe. Błażej. Słucham. Mogą takie być, te fanfary? Tak, podobają mi się. Bardzo ci dziękuję, słuchaj, bo wiesz, Marysia jest tutaj w tym studiu pierwszy raz i jest taka troszkę onieśmielona tym wszystkim. Ja w ogóle jej się nie dziwię. Za to tobie odwagi chyba nie brakuje, prawda? Nie brakuje. Tak mi się też wydaje. Lubisz rozmawiać? Tak. To jak będziesz kiedyś w Warszawie na wycieczce, to może tu do nas wpadniesz? Chciałbyś? Tak. Dobrze, to zapraszam cię serdecznie. A gdybyś, Błażeju, gdybyś mógł wybrać dowolne miejsce na tej ziemi, to dokąd chciałbyś tym stalowym potworem, jak kiedyś o nim mówili ludzie, czyli pociągiem, pojechać? Ja mam tak dużo miejsc, gdzie chciałbym pojechać. Słuchaj, a takie pierwsze, które przychodzi ci teraz do głowy, to które? Chciałbym pojechać do Muzeum Dinozaurów. No pewnie, bo to jest ten moment, że te dinozaury są fajne, co? Tak. Czy twoi rodzice gdzieś są tam obok ciebie? Tak, jest obok mnie mama. No, to wiesz co, to ja tak razem z tobą poproszę mamę, a może się zgodzi i zabierze cię do tego muzeum? Co myślisz, dobry pomysł? Tak. No to mamo, razem z Błażejem bardzo prosimy. I zapraszamy tu do zagadkowego studia. Pozdrawiam was. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Do usłyszenia. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i Marysia, zobacz, ty lubisz czytać książki, a ja przyniosłam tyle książek, no trzy, nie wiem, czy dużo, czy mało, do naszego zagadkowego studia. Trzymam w mojej dłoni przepięknie wydaną książkę, taką wielkoformatową, prawda? Która ma niebieską okładkę, nie bez powodu, dlatego że jej tytuł brzmi Niebieski. Tę książkę napisała Christiana Valentini, zilustrowała... A nie, to i ona zilustrowała. Co za zdolna kobieta. Niebieskie ilustrowana historia koloru. To jest cały tytuł, a przełożyła niezastąpiona Joanna Weiss, która zresztą gościła w naszym zagadkowym studiu. I teraz chciałabym wam kilka fragmentów z tej fascynującej książki przeczytać. Dla starożytnych Egipcjan niebieski był kolorem bogów. Na malowidłach bóstwa często mają błękitne brody i błękitne włosy. Pod maskami grobowymi również faraonowie noszą niebieskie peruki i brody, gdyż w antycznym Egipcie wierzono, że barwa ta chroni zmarłego w zaświatach. Na niebiesko farbowano wtedy ubrania, no i barwiono szkło. Idziemy sobie dalej. Ja wybieram takie fragmenty, ale to po kolei. Historycznie to jest pięknie opisane. Sztuka islamu jest bardzo barwna, choć najczęściej używane kolory to biały, czerwony i czarny. Dla muzułmanów błękit jest odcieniem, w którym spojrzenie zanurza się bez przeszkód niczym w wodzie, a niebieskooki człowiek posiada nadprzyrodzone moce, tak jak my, Marysiu, ty i ja. No i jeszcze przeczytam wam tak. Pod koniec XIX wieku niebieski jest najczęściej noszonym kolorem wśród marynarzy, policjantów, strażników miejskich, listonoszy czy sportowców. Po II wojnie światowej niebieskości stają się jeszcze bardziej powszechne dzięki jeansowi, szczególnie lubianemu przez młodzież. Jeans, czyli tkanina bawełniana, nazywana także denimem, trafi do Stanów Zjednoczonych z Europy, gdzie od wieków szyto z niego worki na żagle i płachty do przykrywania przewożonych towarów. I taka to jest historia koloru niebieskiego. Tu jeszcze jest bardzo dużo innych opowieści, na przykład ile tego niebieskiego. Dzisiaj znamy aż kilkadziesiąt odcieni koloru niebieskiego. Wśród tych jasnych chociażby błękit Tiffany'ego, baby blue, cyjan czy odcień chabrowy. A Marysia lubi kolor niebieski? Tak? Jak kiwniesz głową, nikt cię nie usłyszy. Ale ja widzę, że tak. Chyba jesteś radiowym milczkiem. Ale dzisiaj na sobie masz kolor jaki? Różowy. No pewnie, że różowy. Różowa sukienka, różowy sweterek i różowa przepaska. Ale zawsze mam na sobie jakieś niebieskie na oczach. No tak, to całkiem tak jak ja. Nie musimy o nim pamiętać, bo go w sobie mamy. Mhm. Zobacz, kolejna książka. Billy i świnki. Brita Stenberg i Matti Lepp. No to jest totalnie zwariowana historia. Lubisz zwariowane książki? Babcia Billy'ego postanowiła, że pomimo tego, że mieszka w wielkim mieście, sprawi sobie dwie świnki. No i na podwórku wybudowała dla nich całkiem zgrabną zagrodę. Ale pewnego dnia po te świnki skradli się złodzieje. No i słuchajcie, tu Billy, jej wnuczek, wykazał się tak niesamowitym aktem odwagi. Jest to bardzo zgrabnie napisana opowiastka, zabawna i naprawdę tak jak ty lubisz, Marysia. Będziesz śmiała się w głos, kiedy weźmiesz tę książkę w swoje dłonie. Billy i świnki, polecam. No a teraz będzie o kiełbasce. Kiełbaska nie chce się myć. Olivier Zal i Siri Melchior. To w ogóle jest jedna z części z serii, która zawładnęła sercami dzieci na całym świecie. Pochodzi ten pomysł i ta książka z Danii. A tu kolejny zwariowany pomysł. Jest kiełbaska? Dziewczynka mniej więcej w twoim wieku, Marysiu. I jest jej zwariowany tata i ich pomysły. Dlaczego kiełbaska? Bo tata tak ją kocha, że mówi, że chciałby ją schrupać. W każdym razie, tutaj chodzi o to, że Marysia nie chce się myć. Co robi tata? Też powiedział, że nie będzie się mył. I wyobraźcie sobie, co w tym domu się dzieje, kiedy oni oboje się nie myją. W jaki sposób uda im się jednak wskoczyć do wanny i i po prostu w końcu się umyć. Powiem wam tylko tyle. Tata jest bardzo mądry i ma swoje świetne sposoby na to, żeby swoją maleńką, upartą córeczkę przekonać. Mhm. Serdecznie polecam. Kiełbaska nie chce się myć. Dzieci łatwo się ścierają. Notorycznie psują, szybko zużywają. Gdy je myje się gąbeczką, gdy to czysta, czyści dzieci się szczoteczką. Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre wręcz szampony nie powinny być w ogóle dozwolone. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tam, tam, tam. A przyniesie skutek pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la la la la. Paznokietki krótko przystrzyżone też powinny być surowo zabronione. Bo czyż można się paluszkiem bez paznokcia drapać w nosie lub za uszkiem? Bo niestety dziecko nazbyt czyste szybko staje się bezbarwne, przeźroczyste, a niektóre mydła w płynie mogą nawet zmyć z dzieciaka jego imię. Tam, tam, tam, to dobre jest dla dam. Tak pewny u laluni lub królewny, a ja nie jestem lala, la la la la. Trzeba często kąpać, owszem, bo kąpiele oczywiście bardzo są istotne, ale działanie zdrowotne mają wyłącznie kąpiele płocne. Tam, tam, tam, to niedobry trzygam. Tam, tam, tam, to niedobry trzygam. Tam, tam, tam, to niedobry trzygam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy tam. Tam, tam, tam, to nie dotyczy. piosenki do grania na nosie i czystość, a my witamy w naszym zagadkowym studiu kogoś, kto kilka lat temu przyleciał do Polski z dalekiego Iranu. Człowiek ten urodził się w 1374 roku. Wyobrażacie to sobie? Tyle, że jest to rok irański. Jest studentem kulturoznawstwa i cywilizacji śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim. No, jest człowiekiem naprawdę o wielkim sercu. Zawsze pomocny, pełen pozytywnej energii, który, i tu uwaga, w zaledwie 8 miesięcy nauczył się języka polskiego. A jest z nami Michał Reza Zadeh. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, Kasiu. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. Dzień dobry, Marisiu. Dzień dobry. Cieszę się, że mogę ten piękny czas spędzać z wami i porozmawiać o cudownych podróżach, które są za nami i przed nami. Ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie, kiedy prowadziłam w Zamościu podczas festiwalu Stolica Języka Polskiego takie spotkanie z Krystyną Czubówną i bardzo potrzebowałam, żeby ktoś z publiczności pomógł nam tak naprawdę trochę się powygłupiać na tej scenie. Było mnóstwo ludzi, chyba setki tych ludzi. I pierwszą osobą, chyba jedyną, która natychmiast się zgłosiła, był ten oto człowiek, Michał, który wskoczył na scenę. No i tak się zaczęła nasza znajomość, prawda? Tak, szukałaś odważnego. Powiedziałaś, jest jakiś odważny w tej widowni. Powiedziałam, że mogę próbować. Tak, szybko pomyślałeś, szybko ci poszło. Wiem, że kochasz poezję, wiem także, że kochasz język perski. Czy mogę cię prosić, abyś wyrecytował nam taki króciutki fragmencik jakiegoś wiersza twojego ukochanego, który teraz przychodzi ci do głowy? Pewnie. Darsine chon jan miravat andar miaone jane to sarve haravane mani eironare bostane to sarve haravane mani eironare bostane to. O czym było? O miłości, która jest upodobniana tutaj do ogrodu. Że ja przechadzam się po tej ogrodzie i cieszę się każdym widokiem, który jest po drodze tej mojej wycieczce po tym ogrodzie. Mm-hmm. Czy to prawda, że nauczyłeś się naszego języka polskiego, który uznany jest za wcale nie taki prosty do nauczenia się dla obcokrajowca? W 8 miesięcy? Tak, po 8 miesiącach już mówiłem, miałam bardzo dobrą intonację, natomiast brakowało mi bardzo dużo słów jeszcze, no i odmian. Nie potrafiłem odmieniać i nie rozróżniałem płci. Nie potrafiłem sobie wyobrazić, że mikrofon jest on, a szklanka to ona, i ściana to ona, okno to ono. A w twoim dla mnie to było nie do pojęcia. A w twoim języku? Nie ma płci. Czyli? Czyli wszystko jest to. Powiedzmy. Nawet ona, on to jest, nie ma czegoś takiego, jak wszystkie te potem odmiany jej, jo, go, mu, jemu. Bardzo wszystko. To ciekawe. Tak. Ale to wyzwanie było, prawda? Tak. To było dla mnie trudne i odmiany też były trudne. Wciąż mam problem z dopełniaczem i biernikiem. Od czasu do czasu mylę je, ale zapisuję sobie te czasowniki, które wymagają dopełniacza z jakiegoś dziwnego powodu. A co spodobało ci się w naszym języku polskim najbardziej? Jest bardzo precyzyjny. Co to znaczy? Wytłumacz dzieciom? Że za bardzo dużo informacji daje w momencie, kiedy tak naprawdę nie szukałaś tej informacji. Czyli jest dokładny. Jest bardzo dokładny, tak. Że na przykład mówisz klawiatura, a od razu mówisz, że od razu dajesz informację, że to jest ona, bo kończy się i potem trzeba odmienić. Potem to było, bardzo śmieszyło mnie to, że zazwyczaj ludzie jak mówili, że potem nie mam jej. A potem ja zastanawiałam się, o co chodzi z tym jej? I potem chodziło, o klawiaturę chodziło. Totalnie tego nie potrafiłem pojąć. Ale w końcu? Tak, udało się. W końcu udało się. Trzymam w dłoni znakomitą książkę Alberta Kwiatkowskiego, adresowaną do dzieci. Książkę pod tytułem Bach, Bach, Iran dla dociekliwych, ze wspaniałej serii Świat dla dociekliwych. I bardzo serdecznie przy okazji wam, Marysiu, tobie także, widzisz, tę książkę polecam. Ale ponieważ zaczęliśmy od tego, że przyleciałeś do Polski z Iranu, zakochałeś się w tej naszej Polsce, ale pierwszym twoim miejscem na tym świecie to właśnie był Iran. To gdzie ten Iran w ogóle znajduje się na mapie tego świata? Iran znajduje się prawie 6 tysięcy kilometrów na wschodzie od Polski, Czyli jak jedziemy w Bieszczadę, jeszcze trzeba było jechać dalej. Dużo dalej. Tak, dużo dalej. Przejechać przez Słowację, Węgry, Serbię, Bułgarię, Turcję i potem będzie Iran. Mm-hmm. A gdybym ja teraz powiedziała ci szczęśliwego nowego dnia? Szczęśliwego nowego roku, dziękuję bardzo. Noruz, tak, właśnie teraz jest Noruz, dlatego że pierwszy dzień wiosny w Iranie to jest pierwszy dzień nowego roku. Ale Noruz po persku to jest nowy dzień, prawda? Nowy dzień, tak. I właśnie zaczęliście tam w Iranie nowy dzień, czyli nowy rok, można tak powiedzieć. Tak. Mhm. Czy to prawda, że to jest najweselszy dzień w kalendarzu irańskim? To są najweselsze 13 dni w kalendarzu irańskim, tak. Dlatego że od początku wiosny do 13 dni, do 13 dnia codziennie się świętuje, codziennie się piecze ciasteczek, codziennie się zaprasza gości. Ciasteczka, jeśli mogę cię poprawić troszkę? Ciasteczka, tak, pewnie. Ciasteczka, tak, to prawda. I tak, zawsze popraw mnie, proszę, bo ja bardzo chcę, żebym mówił lepiej, ja chcę dążyć do doskonałości. Tak, a poza tym, wiesz, słuchają nas dzieci i to jest takie ważne, żeby one dobrze zapamiętały. No tak, tak, ja mówię, wciąż mam problem właśnie z tym wiernikiem. Ja bym nie powiedziała, że to jest problem, wiesz, jeżeli ty w tak krótkim czasie nauczyłeś się naszego języka, to można cię tylko podziwiać. Dziękuję, dziękuję. Tak, i oczekuje się gości cały czas, więc każdy dom jest gotowy, żeby przyjąć gości. Z jedzeniem, z cukierkami. Bardzo, bardzo miłe ciasto jest w Iranie teraz. A który to już jest irański rok w naszym 2000? Który mamy rok, Marysiu? 2024. Brawo! W naszym 2024 roku. Obecnie w Iranie rozpoczął się rok 1403. Dlatego ty urodziłeś się w 1374, tak, prawda? Tak, dokładnie. A co mają wspólnego ze sobą takie słowa? Uwaga, Maria. Sin, sekie, sir, serkie, sip, sepant, sombol i sabze. Wszystkie na S, prawda? Co wspólnego mają ze sobą? One tak naprawdę tworzą taką harmonię, która jest całym sensem tych 13 dni. Ponieważ to są 7 przedmiotów, które rozpoczynają się, jakby ich nazwy, rozpoczynają się od słowa, od literki S. I na Nowy Rok Irański układa się taki stół, na którym właśnie są te przedmioty, czyli sir, sekke, sepand, serke, tak jak wspominałaś. I to są różne przedmioty, które każdy z nich, różne jedzenia tak naprawdę, które każdy z nich ma swoją wartość, swoje... Symbol, tak? Symbol, tak, mhm. Swoją symbolikę ma w tym. I symbolizują właśnie serke, serke to jest ocet. Wiem, że po polsku ocet bardzo źle się kojarzy akurat. Jakoś nie kojarzy się miło albo świątecznie wcale. No ale ocet winny to już może się w kuchni bardzo przydać. Tak, oczywiście, że to się przyda, ale to jest na przykład oznaka czystości na tym stole hafcinowym, czyli siedmucinowym. Mm. I albo jest sib, czyli jabłko. I jabłko też jest symbolem życia i zdrowotności. Mm-hmm. Zdrowotności, nie wiem. Zdrowia. Zdrowia, tak. To jest też błąd, który został mi przekazany tak naprawdę. Zdrowie lepiej, tak? Zdrowia, tak, bo ludzie tak mówią od czasu do czasu. Mm-hmm. Tak, i potem jest sekie, czyli monety. Małe monety, tam najmniejsze grosze tam się daje. Mm-hmm. I to symbolizuje właśnie, żeby w życiu nie zabrakło tego materiału, z którym się żyje. No tak, duch i materia. Tak, a nie zaprasza się do tego materialistycznego życia nigdy. Mm-hmm. Zaprasza się do tego, żeby żyć w najbardziej skromny sposób, ale w najlepszy... Żeby się żyło, żeby się toczyło. Mm-hmm. Żeby nie zabrakło na właśnie to życie. Mnie bardzo spodobał się taki zwyczaj. Marysiu, czy ty w domu masz jakieś roślinki w doniczkach? Mm-hmm. Pięknie kiwasz głową. Bardzo mi się to podoba. W Iranie ludzie mają taką roślinkę, która nazywa się sabze. Ona bardzo szybko rośnie i spodobało mi się to, że w okolicy Nowego Roku tę roślinkę wynosi się z domu, bo ludzie wierzą w to, że wszystkie kłótnie, trudne sprawy ta roślinka wchłania w siebie. Tak. I po to właśnie, żeby ją wynieść z tego domu, żeby już był spokój, pokój i radość. No to wyobraźcie sobie teraz małego Michałka, który czeka w swojej ojczyźnie, aż nadejdzie nowy rok, który w Iranie nazywa się Nowy Dzień. Dziecko cieszy się, podryguje w rytm swojej ukochanej piosenki. Co to za piosenka? Posłuchajcie. اومد گلا وا شد دل ما باز خاطر خوا شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار اومد گلا وا شد دل ما باز خاطر خوا شد بهار اومد هوا خوبه نگار من چه محجوبه نگار من چه محجوبه بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش سری زدم به صحراها عجب بوی خوشی دارد سری زدم به دریاها هوای دلکشی دارد همین عطرا همین بوها منو دوباره عاشق کرد همین نسیم شب بوها منو دوباره عاشق کرد بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش بهار بازم بیا عشق و بیارش بده هر یاری رو دست نگارش سری زدم به صحرا عجب بوی خوشی دارد سری زدم به دریا هوای دلکشی دارد همین افرا Tak, to ulubiona, ukochana można powiedzieć piosenka człowieka, który przyleciał do Polski z Iranu, zakochał się w naszym kraju, został na zawsze. Już tu zostaniesz? Na zawsze zostanę. Michał Rezazadeh, co podoba ci się, Michale, w Polsce tak bardzo, że postanowiłeś, że właśnie Polska zostanie twoją drugą, a może pierwszą ojczyzną? Pierwszą, bo dawno już nie byłem w Iranie nawet, więc jakby tę tęsknotę, którą mam w sobie, muszę jakoś znaleźć odpowiedź na tę tęsknotę tutaj w Polsce. I to jest piękne, bo mi się uda za każdym razem. Odkąd przyjechałem do Polski w 2017 roku, zbudowałem taką cudowną społeczność, która bardziej daje mi poczucie bycia potrzebnym w Polsce niż społeczność, którą miał, oprócz oczywiście moich kochanych rodziców, jakby oni i brata. Oczywiście i brata. Mm. Brat już mieszka we Włoszech, więc on też już daleko, ale też bliżej, bo jest łatwiejszy sposób spotykania się. Albo on przyjeżdża do Polski, albo ja lecę do Włoch, żeby się spotykać. No ale z rodzicami jest trochę dalej, bo Iran to trochę inny świat i za każdym razem przelatywania tam to nie jest takie łatwe, więc trzeba wyrobić wizy i tak dalej. Dla rodziców na przykład to jest trudne, żeby tutaj przylecieć. Natomiast chcę ich zaprosić. Marzenia nigdy nie brakło mi i nie zabraknie. Chciałbym, żeby zaprosić w tym roku znowu moich rodziców do Polski. Chłopaku, co tobie, człowiekowi z Iranu, tak bardzo spodobało się u nas, w Polsce? Jestem bardzo ciekawa. Bliskość ludzi tutaj mi się spodobała. Chodzi o to, że w Iranie też ludzie są blisko sobie. Siebie? Siebie, tak. Natomiast w Polsce jest taka zdrowa relacja między ludźmi. Co to znaczy? Jakbyś dziecku miał wytłumaczyć? Jakbym dziecku miał wytłumaczyć, że każdy tutaj zna swoje granice. Każdy tutaj w Polsce zna, jakie są, gdzie jest ta strefa, gdzie on przede wszystkim musi czuć się komfortowy, ta osoba. I ta osoba, jeśli czuje się komfortowo, dba czyli przede dobrze. Wszystkim, tak, ta osoba czuje się, sam dba o swój komfort własny, potem może być w stanie, może być taki silny, żeby zadbać o komfort innych osób też. To jest bardzo dobra kolejność. Najpierw zadbaj o siebie, tak, a potem o drugiego. A co najbardziej smakuje ci w naszym kraju? O, to wiele rzeczy. Słodycze czy nie słodycze? No jak sobie pan życzy, proszę pana. Marysia, co wybieramy? Słodycze czy nie? Nie. Nie słodyczy? O, no to myślę, że moje ulubione danie to są gołąbki. Tak, uwielbiam polskie gołąbki z sosem pomidorowy. Mm-hmm. Taki są zanurzone w sosie pomidorowym, potem zapiekane jeszcze może. No, pycha. A z tych, ja zapytam, dobra, o te słodycze jednak też. Dobrze, dobrze. Ja uwielbiam upieczony polski sernik. To jest czymś, coś pysznego. Jest czymś bardzo pysznym. A gdybym teraz poprosiła cię, abyś nakarmił nam z tym, czym karmiono cię przez lata w Iranie, to zaprosisz nas do irańskiej Aszpashane? Dobrze powiedziałam? Zaproszę czyli do irańskiej kuchni, tak, z przyjemnością. Mm-hmm. Aszpashane, to zabieram was teraz w podróż kulinarną po Iranie. W irańskiej kuchni nigdy nie brakuje szafranu. Szafran jest jedną przyprawą, która jest bardzo, bardzo powszechna w Iranie. Irańczycy uwielbiają szafran i ryż. Codziennie praktycznie się gotuje ryż. Jak ma się gości, to dodaje się szafran jeszcze do tego ryżu. Jak nie ma się gości, dla siebie bardziej skromnie i można bez szafranu zrobić ten ryż. No i są różne gulasze. Na przykład jeden z moich ulubionych gulaszy to nazywa się fesenjun. I to jest taki gulasz, który się robi z orzechów włoskich, z pasty z granatów. No i to wszystko pyrka przez bardzo wiele godzin, 7 godzin tak bardzo, że olej wychodzi z tych orzechów włoskich. Mm-hmm. Co jest niesamowite, bo tyle oleju potem stoi na tym gulaszu i wszyscy myślą, że o, jaki niezdrowy. A tak naprawdę to jest olej z orzechów, więc to zawsze całe przygotowanie tego dania było dla mnie zawsze bardzo ciekawe. Na początku ja jej nie lubiłem, ale potem jak trochę podrosłem, już postanowiłem, że ale to jest ciekawe po prostu. To właśnie ciekawiło mnie, że coś, że ogień może spowodować, że coś, mm-hmm. właściwość jakiegoś produktu bardziej się pokazuje, że olej wychodzi na przykład z orzechów włoskich. To było niesamowite dla mnie. Mm-hmm. A teraz będę miała wyzwanie. Marysia, trzymaj kciuki, dobra? Resztę je poszt pa. Czyli makaronowa zupa szczęśliwej podróży. Dobrze przeczytałam? Tak, tak. Resztę je poszt pa. Lubisz? Lubię. Moja mama ugotowała mi to, jak to, że nie dla mnie, bo poszt pa to znaczy szczęśliwej podróży, czyli jak twoja ukochana wyjeżdża w podróż, ty właśnie ugotujesz taką zupę, co jest bardzo gęsta i jest makaronowa i jest bardzo treściwa zresztą, bo tam jest bardzo dużo różnych fasoli, ciecierzyc i tak dalej. Właśnie ugotujesz to i rozdajesz sąsiadom, bliskim, znajomym, kto jest w dostępie po prostu. A potem Berim Safar, czyli potem Berim Safar. W drogę. Niech ona z indzio byram jedzie, jedyje, kienawi nam ruje, co robore dije. Ciągie co budanie, kobu se cekrarie, zarkie chałki, kie to tuż bosi, ecz borije. Miram one mi konam, bośram onego, je bilice je tarafe, doram be un dur dura. Onżaj kie a sołdyje niska, نمیشناسم هیچ احدی رو جایی که نداره راه برگشتم اون جایی که میگن توش هیچ کمری نشکسته از عشق بازی باهات نمی کنه سرنوشت نشکسته از عشق نشکسته از درد روزگار شما میبندم نمیخوام ببینم خواب تو رو دفعه دیگه که دارم من میخندم نمیخوام بکنم یاد تو رو من بودم با دلم تنها با اومدی یه هوی این دلم مال تو شد ریشه کردی توی قلبم و نمیری بذار که بمیرم پاشو برو دفعه دیگه که چه شما میبندم نمیخوام ببینم خواب تو رو دفعه دیگه که دارم من میخندم نمیخوام بکنم یاد تو رو من بودم با دلم تنها با اومدی یه هوی این دلم مال تو قلبمو نمیری بذار که بمیرم پاشو برو. A w naszym studiu Michał Ryza-Zadeh. Michał to oczywiście polskie, przybrane przez ciebie imię, bo pochodzisz z Iranu. Kilka lat temu przyjechałeś tutaj do nas, zakochałeś się w naszym kraju. No i jak zdeklarowałeś na antenie przed chwilą, zostaniesz tu już na zawsze. A ta piosenka, która przed chwilą zabrzmiała, no to właśnie ty ją przyniosłeś do zagadkowego studia. Bardzo ci za to dziękuję. Ale teraz chciałybyśmy, Marysiu, razem chyba, nie? No, pięknie, znowu kiwasz głową. Chciałybyśmy zapytać cię, Michale, które miejsce w Iranie jest twoim ulubionym, do którego teraz chciałbyś Marysię zaprosić, mnie zaprosić i wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy? Ja uwielbiam takie miasto w Iranie. To jest moje ulubione miasto w Iranie, które się nazywa Tabriz. Jest bardzo, jest na zachodzie Iranu, jest koło granicy z Turcją i to jest tak cudowne miasto, fajni ludzie, dobre jedzenie, że ja cały czas jak myślę o tym miejscu, po prostu moje serce aż się skurczy. Po persku to znaczy, że tęsknię. Aha, jest, rozumiem, piękne. Jest pięknym miastem. Gdybyśmy teraz zamknęli oczy i znaleźli się w takim miejscu tego miasta, które mogłoby nas zachwycić, to co byśmy zobaczyli? Pod zamkniętymi powiekami na razie, a być może kiedyś tak w rzeczywistości. Tak, bo przeszlibyśmy przez długie bazary, takie szmaragdowe sufity, ogromne meczety, które ich wysokość po prostu sięga nieba, to i są taki kolor niebieski, piękne, piękne właśnie budynki tam są, bardzo stare zresztą. I ludzie, lokalny język też nie jest perski, jest coś innego, jest azeri, co też jest dla mnie zawsze bardzo ciekawą, wielką ciekawostką to było dla mnie, jak mieszkałam w Iranie. A jeśli chodzi o te niebieskości, my dzisiaj o tym rozmawiałyśmy, o tym niebieskim kolorze z Marysią, to niebieskie też są turkusy, prawda? Tak. I turkusy. Są tam w Iranie kopalnie. Oczywiście. Turkusów. Tak. Nejshabur to jest miasto, w którym są kopalnie turkusu. Turkusowe, nie wiem jak to powiedzieć. To turkusów. Turkusów, tak. I najpiękniejsze właśnie naszyjniki albo takie pierścionki są właśnie stamtąd. Ja słyszałam, że też jest takie miejsce, gdzie pewna ważna osoba w Iranie zbierała bardzo drogie kamienie przez wiele, wiele lat. Słyszałeś o tym miejscu? I jakie to miejsce? A właśnie polecę może tak, książka Bach Bach, Iran dla dociekliwych. Tutaj opisane są tak niesamowite miejsca i ta książka naprawdę jest niezwykła. Zdaje się, że ty ją masz, prawda? Tak, mam. Właśnie ty mi dałaś kilka lat temu. Że Artur ci przekazał, Albert ci przekazał. I... Może tak było, rzeczywiście. A jeśli chodzi o przyrodę, o proszę, niebo pod ziemią to się nazywa. I no i właśnie tam możemy, to wszystko spowodował Nader Shah. Nader Shah, tak, oczywiście, tak. On wędrował nawet aż do Indii, żeby przywieźć jakieś dobra do Iranu. Mhm. W Iranie mężczyźni noszą pierścienie, często z turkusem, prawda? Tak. Turkus to po persku jak? Turkus po persku to... Firuze. Firuze. Czyli zwycięski. Irańczycy mówią, że te kamienie to kawałki nieba, które dostały się pod ziemię. Najsłynniejsze kopalnie turkusów znajdują się w pobliżu Nejshaburu. Tak, Nejshabur, tak. Firuze to jest też ciekawostka, dlatego że to na początku było Piruze. Dlatego zwycięstwo to znaczy Piruzi. A potem zmieniono trochę języka z powodu tego, że Arabowie nie potrafili wymówić P. I oni zamiast Piruz zrobili Firuz. I do tej pory zostało też Firuze. Można by porozmawiać jeszcze o rajskich ogrodach, które są przepiękne, bo ten świat przyrody Iranu jest nieprawdopodobnie cudowny. Tak, w Shirazie to jest, prawda? Tak. Rajskie ogrody to są piękne ogrody. Te budynki trochę przypominają mi, szczerze powiedziawszy, te łazienki królewskie. No ale to nie można do końca porównywać, dlatego że przyroda i wszystkie te kwiaty, rośliny to są zupełnie inne. Umówmy się, Iran też jest na innej wysokości na kuli ziemskiej, więc inne rośliny tam rosną niż porównując do Polski, ale jeśli chodzi o piękno,